Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Boa tarde, ben queridos escoitantes. Hoxe, aquí en Galegos Novais, Radio San Boi, topome soxiño. Parece ser que o noso compañeiro Armando Fernández está un pouquiño indisposto, pero seguro que en pouquiño tempo, na vindeira ocasión, seguro que estará aquí con nosotros. Desexámoslle que se recupere pronto. O que facemos é, como sempre, darlle a benvida a todos os escoitantes, a todos os nosos seguidores, desexarlles que pasen dúas horas agradabilísimas que vamos a poñer con música, con noticias, con informacións, con entrevistas interesantes. Darlle as gracias ao noso técnico David, que gracias a él esto está en antena. O que facemos sempre, poñer un bocadiño de música para adubiar o noso programa. De seguida conectaremos coa primeira persoa convidada, que nesta ocasión é unha artista interdisciplinar galega que ven a Rosalía de Castro esta fin de semana. Vamos á música. Un cravo que tú me deste quando eu dele me vi, foi tão grande o meu gosto que nem me lembrei de ti. O cravo caiu-me ao chão, fui apanhar. Esta música sérvenos para recibir precisamente a Rosalía. Rosalía, que, como dixen ao comezo, é unha artista interdisciplinaria que vai a vir precisamente, vai estar o día 7, este sábado concretamente, na Asociación Rosalía de Castro, presentando un seu último libro que se titula Unha pedra no zapato. Que non ten unha pedra no zapato de vez en cando. Pois sí, a ver, que quen se atreve a levantar a man para dicir que non ten ningunha pedra. Sí, algunha vez non lle tocou, verdad? Sempre, sí. Pedras eu penso que sempre levamos no zapato. E algunha areiña, pois casi ven casi todos os días. Bueno, a verdad que sí. Tú vas a presentar ese libriño aí na nosa asociación, pero que a túa, non sei, a túa performance, digamos, non é solamente sí. Presentar o libro, non? Exacto. Cando a xente escoita ou lé o de presentación do libro, a maioría das veces faise unha idea moi como moi académica, non? Do que é unha presentación moi seria, como cun peso de moita seriedade, de algo moi académico, moi complexo. En verdade, eu sempre procuro enviar vídeos para que as asociacións e as persoas coas que colaboro para facer as presentacións do libro, para que vexan que o formato que eu propoño é un formato cultural que ten a forma de faladoiro. Sí. É así como a min me gusta formularlo, para describilo, eu creo que é a palabra máis axeitada. Sí. Un faladoiro. Para min ese é o obxectivo, que falemos. Exactamente, o que ti queres non é somente que coñezan o teu libro, sino tamén que cambio de impresións, digamos, non? Sí, exacto. O libro, digamos, que é a excusa perfecta para que poidamos abrir certos temas que normalmente non ousamos abrir. Sí. Porque son moi delicados, porque nos dá vergonza ou porque simplemente non temos ou non nos proporcionamos ese tempo, ese espazo. Atrévome a dicir que nin esa compañía coa cal poder tratar estes temas. Bueno, pero algún argumento ten ese libriño tamén para poder, claro, dar, para, sí, poder darlle viveza a ese charla que ti dices, non? Por suposto, sí, sí, o libro que nos dá é unha base sobre a que construir o faladoiro. Sí. O libro trata diferentes temas, sí, son cada capítulo, trata un tema diferente, entón o que facemos no faladoiro é replicar un pouco isto, ler un dos capítulos, e a partir de aí abrimos ese tema e ábrese o faladoiro. Entón, o libro é moi totalmente toca temas de actualidade que non deixan indiferentes a ninguén. Ou seja, que a presentación é precisamente algo que ten que ver co tema da escrita que ti fixeche, pero que dás pé para que a xente se implique nesa presentación ou precisamente co faladoiro, é dicir, facendo preguntas que ao mellor non teñen moito figo porque non coñecen o intríngulis do libro, non? A ver, a idea sempre é compartir partindo do libro, pero a idea mesma do libro é que despois de cada capítulo hai un espazo para ti, para a persoa que lee. Uh-huh. Entón, estamos facendo, levando ao vivo esa mesma estrutura do libro no papel, pois levámola ao corpo e ao presencial, non? De lese sobre un tema, ábrense preguntas e intervén quen quere. Non é para nada, é dicir, espontaneamente quen quere intervén. Eu tamén, obviamente, convido, non, a participar. Pero eu escribo, este libro está escrito dende aquí, dende a experiencia persoal e dende deixar aberta a porta para que outras experiencias, outras opinións poidan tamén manifestarse. Ah, ou seja, é casi un comentario de texto que te provocas, non? É dicir, todos eles, os asistentes, poderán participar nesa charla na que ti, claro, incluís o teu texto e a túa base, pero que así aceptas cualquier proposición ou cualquier proposta, cualquier idea dos propios asistentes. Exacto, sí. É unha maneira de facer un faladoiro transversal e horizontal. Non porque eu sexa autora, resulta que sei máis que a outra persoa que teño en fronte. Perfecto. Digamos que eu como autora son a facilitadora deste faladoiro. Tamén, ao final, escribir, ser escritora, ten moito de atrapar momentos de vida, non? Momentos de vida propios, pero alleos tamén. Entón, sempre calquera testemunho de calquera persoa, para min é unha fonte de inspiración. E iso é o máis, eu creo que é unha das cousas máis fermosas das presentacións do libro, que son moi, moi nutritivas en todos os sentidos, para as persoas que asisten, pero para min tamén. Perfecto. Bueno, ti, miren nas redes sociais que tamén tes presencia, nalgúna delas dices que eres galega, cuerpo, voz, palabra e espectáculo. Forma, bueno, pues, quer decirse que o que ti pretendes non é solamente palabra, sino tamén espectáculo, é algo de digamos, a palabra xunto co espectáculo. Sí, en verdade, aquí o importante para min é transmitir que é un todo, non? Así como somos un todo como seres humanos, pois tamén, para min, non sei, eu concibo así, poñer o corpo, poñer a voz, a voz que tamén leva a palabra, por suposto, e poñer todo, os nosos recursos, a mente, o corpo, a voz, a palabra, poñelo ao servizo do momento presente no que nos xuntamos, non? Nese faladoiro. Perfecto. Bueno, esa a túa presentación vai a complementarse con un acto especial, posto que a asociación ten a túa presentación dentro dun acto que ten moito que ver co Día da Dona, a ensalzamento do Día da Dona, que os días da dona son todos, pero ese día parece ser que é fundamental, posto que as mulleres da asociación teñen previsto, pois eso, cantar contigo, posto que hai un grupiño que se chaman as Rosalieiras, fíxate ti, un nome, sí. Parece un nome interesante, sabendo teu nome tamén, posto que a nosa asociación Rosalía de Castro ten esas mozas que van son cantareiras, que se titulan elas mesmas as Rosalieiras. Pero tamén verás que farán un acto moi interesante que xa levan varios anos facendo as madis dos alumnos e os propios alumnos, algunhas mulleres, pois van a participar traendo algún que outro producto elaborado por eles mesmos para despois disfrutarlo despois da túa extraordinaria, seguro, presentación. Pois oxalá que sexa así de extraordinaria. Sí, que así me comentaron, ¿no?, que vai a haber unha merenda maravillosa. Sí, bueno, elas, as mulleres, pues, teñeno xa organizado cada ano precisamente para productos elaborados por elas mesmas que son de pica-pica, pero despois tamén de postres. Sí. Sempre, pero non pode faltar. O pavo galego é un pavo larpeiro. Exactamente, sí. Sí, as fioas non van faltar, xa verás. Sí. E outros produtos que elaboran as propias mulleres, algunhas delas con moitísimo agarimo e moitísimo cariño. Bueno, e ti que esperas da participación dos actuantes, dos que este presenten ali? En verdade, non espero nada. As presentacións do libro ensináronme a... non só as presentacións do libro, podo dicir que a vida, non? ensíname cada día que o momento presente está vivo e que non hai maneira de predicilo nin de controlalo. Entón, é sempre estar aberta, non? Disposta a que pode haber cambios, a que as cousas podes inevitablemente, pois podes facerte unha idea ou ter unhas expectativas, pero despois a realidade vai ser a que sexa. Entón, coas presentacións do libro gústame moito esta sensación de que vou como un salto ao baleiro, non? Eu vou con moita boa disposición, vou saltar a ver se se abre o paracaídas. Muy bien. Bueno, pois o que nos te garantizamos, porque somos talismán para as persoas que entrevistamos, garantizamos che moito éxito. Bueno, pois desexamos que ese acto sexa moi agradable para ti e cheo de garimo. Pois iso non me cabe dúbida. É unha das cousas máis fermosas que sempre recollo de calquera presentación do libro, que ao final o fundamental é esa xuntanza presencial que se que se fai, non? Que convocamos como... A mí gusta moito dicir esta frase que a digo en cada presentación, que é sentar arredor da fogueira, sí. ¿Sí? Prender a fogueira da sabedoría colectiva entre todas as persoas, sentarnos arredor e compartir, e cada quen vaille botando leña para que esa fogueira siga viva. Creo que ese é un acto revolucionario, un acto cheo de amor, que podemos facer a revolución dende o amor, dende a xuntanza e dende o colectivo, dende a comunidade. Intercambio de opinións, claro que sí. Exacto. Bueno, por certo, dixeche que non leva un carisma demasiado académico, pero isto tamén está na academia, é dicir, interpoñer e intercambiar opinións tamén é académico. Sí, desde logo, sí. Pero cando eu dicía, referíame a que hai persoas que asocian académico con algo serio, con algo aburrido, sí. Gris, sabes? Pero en realidade eu non o vivo así, porque por suposto que a escritura, os temas que se tocan, a maneira de estruturar o pensamento e de eu escribilo, por suposto que tamén é académico. Claro. Pero eu non o vivo como algo... Sí. Demasiado serio. Demasiado exacto. Serio. Non o vexo como algo inaccesible, entón... iso é o importante é para min priorizar a reunión, a xuntanza, iso imos conseguilo seguro. Vale. Enhorabuena, bueno, xa adianto os parabéns, porque xa vou repetirche que vas a ter éxito. Escoita, unha cousa que quería comentarche, nós temos tamén esa inquedanza que lle chamamos teatro, de vez en cando interpretamos unha obriña que temos un grupiño que lle chamamos Anduriña, ese grupo. Ay, que ben. Sí, ese grupo, pois, bueno, para... parou, ou sea, paramos cando apareceu o COVID, pero seguimos tendo inquedanza para poder interpretar algunha obra máis, pero ainda non atopamos ninguna. O sea que si ti, que tú sabemos que ti tes moito que ver co teatro, tes algunha cousa que tes aí nun caixón esquecido, pois a mellor somos capaces de darlle vento e poñernos a estudialo. Pois, pareceme unha proposta fantástica. Bueno, pois estaremos ali. Aparte de aplaudirte e compartir contigo, pois si tes ese detalle de darnos unha proposta, pois somos capaces, vamos a intentar estudialo. Pois pareceme, agradezo vos moito que pensedes en min, que me o propoñades. Creo que sería moi moi fermoso, verdad, de conseguir seguir colaborando alén da presentación do libro. Pois, moitísimas grazas, Rosalía. Veña, seguimos en contacto ata o sábado que nos veremos persoalmente. Pois, grazas a vos, exacto, vémonos o sábado pola tarde. Graciñas. Unha aperta grande. Ata unha aperta. Momento. Despedimos a Rosalía con música. Vamos alá. Levame pre todos os, quero saber. Galegos no baixo. Radio Samboy. Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord? La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Els caps de setmana tens una cita amb l'esport. De la Ciutat Cooperativa. L'estadi Valdiri Aleu Sala. Aquesta grandíssima victòria. Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva. Galegos no baix.